Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Another one I could screw up. What is it? Am I gonna do this by myself? Yeah, you should do it by yourself. Do it by yourself. Okay. Well, I think I'll try it in a different key. I'll try it in the normal key. Yeah. If it sounds bad, these people are just gonna have to wait. Sprung a leak.

głaskać dłonią jego sierść. Królika trzymać w dłoniach, głaskać jego Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. siłem mą. Bez litości oddam cię w ręce mej pracującej cicho machiny złej, departament moich pragnień. Wydam już ustawę swą. Jesteś moja, twoja dłoń, twoja skroń, twoja tajna woń. Nie ma już odwrotu od myśli mej. W nagłym trybie łapkę się, pragnę się, budzę się i kradnę się. Nie ma odwołania, więc nie mów mnie. Prawo ze mną, we mnie jest jak mój sen, który nagle odjął. Obejmuje się, jednogłośnie się obrośnie. Las moich rąk są za tobą, wagi me odmę, stopy mej myśli. Decyzją mą wydam takie pożądania. Uwłaszczę cię i uchylę, wolę twą, wolę twą, wolę twoją wrogą. Więc składam, nie mów nie. Pocałunków, całowania moich ust. Nakazuję, kochaj mnie, miłuj mnie, tak jak tego pragnę, jak tego chcę, zdradzanego stanu. Nie wchodzi w grę obnażę siły złe, myśli fajne, które tobą rządzą. Więc nie wahaj się, więc błagam, nie odmawiaj. Więc błagam, nie odmawiaj. Kara musi być, kara za ukrytą nagość, za to, że tak się chce. Więc nie odmawiaj mi pieśni swych myśli, swych nocy. Więc błagam, nie mów mi. Nie wahaj się, tylko błagam, błagam, nie.

lepiej. Niech to wymyśla każdy sam. Mówiłem wam, skończyłem.